پیدا ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دعوت دي سورة بيان بإصلاح المعاشره يا دعوت دي سورة بيان بأمور انتظاميه وجهاد دعوت سورت بیان دا اصلاح دا معاشری یا دعوت سورت بیان دا امور منتظمہ و دا جہاد اور ربط دا سورت دا مخ کی سورت سردادے کل پمخ کی سورت کی دوار سورتوں کے بیان دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ نپدی سورت کی بیان دو امور منتظمہ دا جہاد دے مطلب دا سورت کی دری حصیلی اول حصہ کی بیان دے دا شپارس و احکامو پدویم حصہ کی بیان دے دا اتو احکامو او زجر ورکی مومنانو تا منافقانو تا یہودو تا نداکن سلیر شحکام چی ذکر کئی داغا حکام دی چی پدی سرا جماعت منظم کی گی او داد امور منتظمو دی جہاد نوے دویم مناسبت ادارے چپ ملک کی صورت کی اصلاح دا معاشری اشوا نپدی صورت کی بہم پمل کی صورت کی اصلاح دا عقیدی اشوا نپدی صورت کی بیان دے اصلاح دا معاشری دے دویم مناسبت دارے چپ ملک کی صورت کی خطاب دا نسوارا و سرا و دارین ملک کی صورت کی خطاب دا یہود و سرا نپدی صورت کی خطاب دا مومنان و سرا او دا اول اڈل رچی سورہ فاتحہ کی ذکر کرے وا سلورم مناسبت دا دے جمعہ کی صورت آغا ختم شرر پر تقویٰ باندی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او دا صورت شورو شرر پر اتقوا ربکم باندی جمعہ مناسبت دا دے جمعہ کی صورت کی بیان دا وحود دا جنگ وحود او پدی صورت کی داغی او ازیل ذکر کئی چی اللہ وی فمالکم فی المنافقین فی اتائن اتا تیا کی واللہ ارکسہم بما کسبو من لولا کلچ مومنان جنگ احد نوابسی نو بیاد آغا منافقان بارک دوڑالی شنی دی چاوی نا خیر رمو مرگری او چاوی نا دا بیخوند دی سراولا ورکول گواری شفاگم مناسبت داده سوره آل عمران کی بیانو دیو غزا کہ سبق برون شروع شہر راغین والذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صابهم القرح بیان دا یو درم جنگ دا جنگ دا حمرو لسد نبدی سورت کے راغی بیان دے اللہ اخبر پیغمبر توائی فلا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يوصل سلورم يتكي بيانو ددغا درينو غزا چکم سورہ آل عمران کے ذکر ہوا یا بالمناسبت ادارے مسجد یہود ازام ذکر کرے چاہی وی منگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جلے وی نالا وی انی متوفی کا وغاز عک الیہ خدا غیر آغا گمان رد کہ سنگے سورہ آل عمران کی کرو انہوں دغشانی دی سورہ نساء کے دے سورہ نساء کو رشپگم سی بارا اللہ ویلیو وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اور پسیت کے بر رفعه اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بل مناسبت دارے مزدی صورت کے ہوئے مثال دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمثل آدم پشانت دا حضرت آدم علیہ السلام دے نو دلتے دا سورت شروع کو و بیان دا حضرت آدم علیہ السلام من دے نو دا گر طریقو سر مناسبت دے دا سورہ نساء دا سورہ آل عمران سرا اول حصہ وہ پندوستم آیت پوری دا او پدی کس پار سحکام ذکر کئی پمیند رعیت کی پمیند قوم کی شپار سحکام ذکر کئی اول حکم دویم آیت کی وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ یتیمانانو تا داغی حق ورکیا نو دویم حکم یتیمانانو جنکو سر انصافو کیا وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دریم حکم ورکول مہرونو سلورم آیت کی وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ورکی زنانو تا مہرون آگئی وپا خوشا لیوانی سلورم حکم انزم آیت کی وَلَا تُوتُوا صُوَاءَ أَمْوَالَكُمْ مَوَرْكَوَئِ قَمَقْلُ تَا مَالُنَ اخْبَلَا دا آغَئِ مَالُنَ آغَئِ لَمُوَرْكَوَئِ ترسو چاہئی قَمَقَلْ دِيَا آو چی کلد اخبل مال دے فادت چی لکا رستو وئی نالاوئی بیوالا ورکیہ شپاگم آیت کیوں گورا پنزم حکم انظم حکم دے وابتلو لیتاما حتی اذا بلو النکاح اللہ وی ازمائشو کئی لیتی مانانو تردی پورے ارکل چورسی کی بالغ والی تا عقل تا بالغ شو دخپل مال دے فاضل شو نفدہ ویلہم اموالہم شپگم حفیل میرال شپگم حفیل میراس آیت اتم نو گورا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَمَا حُكْمُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِينَ چاوندی چی تہمت لگی دنو بندی کئی آیت گورا پیلسم دا وم حکم دے واللاتی آتین الفاحشت من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم اللہ وی آغا زنانا چراد لے اکل بے حیائیت خدوستا زنا اس گواہا انی سی پدیوان سالور آتم حکم لا ترح النساء کرہا آیت قرن اللسم یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترحوا النساء کرہا اے مومنانو زنانا فضور باندھ ماخلی پنکا نام حکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم جو اشتم آیت کی چاہ سرا چستا سوا لار نکاہ کری لارانو نائی سرا نکاہ مکویا لسم حکم ذکر دسوار لسکسم محرماتو دسور مطالقم مہاتو کمنا ترول محصنات من النساء سوار لس قسم حرام لکر کئیا چوس نسبیری او سبدی گیا یو لسم حکم آغب بیا انشاءاللہ رسطو آئیم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ویاری گئی رحبلنا تو گورا دا سورت شروع شوئے پیا ایوہ الناس اتقو ربکم مندے سور حج گورا ہم شروع شوئے پیا ایوہ الناس اتقو ربکم واللہ سمجھ بارہ نصف ترسے دلی دا سور حج اول یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو ویری گئی رخبل ربنا ندادو سورتو نپا عام خطاب او پا اتقوا ربکم مندی شروع شویدیا داولی لکا پا سور نساء کی بیان دو مبداد عالم دا او پا سور الحج کی بیان دے انتحاد عالم دا مطلب دا عالم روانی جی ختمی جی ان زلزلت ساتی شیون عظیم بیان دا زلزلی دا قیامت دے چرا دنیا با بالکل حوار او گردی جی غرون با او گردی جی پشان تا دا دیرائی شگلوڑی او بالکل دا عرص بدا دیشی چلا ترازیہ عوجا والامتا سورہ توہا ترازی بالکل مکب یولی ولی او مطلب دا علت انتحار عالم دا دلت ابتداد عالم ذکر کئی مطلب دا کہ ابتداد دا عالم نوم اتقو ربکم کہ انتحار دا عالم نوم اتقو ربکم ذکر دا دو سورتوں نے شروع کری دی فا اتقو ربکم من دے اے خلقو ویری دے رحبلنا اغرب چی پیدا کری ایکاسو من سن واحدتین دا نفس یونا دا حضرت آدم علیہ السلامنا وخلق منها او پیدا کری دا دا جنس دی نفسنا زوجہ خضر دی نفسا حدیث پاک کی راضی حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت حوا داغد زیاتی خاتین پیدا شدید او بل روایت کی راضی دا زنانا دا پیدا کری شدید دکنی پوختینا دکنی پوختی دا حضرت آدم علیہ السلامنا مطلب دا دکنی پوختینا پیدا دا نو اس سرنگی پیدا شیدہ دیدوانو روایتنو ترمیند تطبیق سرے نو جواب دارے چدا روایت دیوان دی سکلام دے آگا دا دلتا دردی مولانا غلام خزن شد چدا سر زنانو دا تنور پیرا خونا دا چرا وائل استیرا نو چی لگا گونی پیدرا نو لگی دا نو سخاسی تینا لرے کاغی دوبارا پل بیتا ویشتا او یا چی کاما تو لگی نو آزی نو بیار آزائی نو سرک نو دا خبرا دمرا معتبرا نو دا او دا بل چی دکیو پہتائی نو پیدا دے دا تمثیل دے دا تمثیل دے حقیقت نو دے او وخلق منها هذا نور دي نستراجي دي منها مانا من جنسها دي جنس دي نظنا مطلب دا ترنج كي حضرت آدم علیہ السلام انسان مدوشانية حضرت هوا عام انسان پیدا کو حضرت هوا عام انسان پیدا کو او دا كم حديث بعد جراوي كي خلقا من ضلعه الأيسري دا دا كي بحتي دهارت آدم علیه السلام نبيلا شويدا نو دا تمثيل دا مطلب دا كي دنانا دا غيدا في طبيعت دا لكا غكنا بحتي چيدا نو فإن استمتعت استمتعت بها و بها عواجون کچہری تو فائدہ اخلی پتی باندھی نفائدہ با اخلی پتی اویو پتی باندھی کوب والے او کچہری تو شروع سی کوب والے دانی گوما نو تک بہو کی ماتا بشیا او نی بولے نشی وہ نی بولے نشی طلاق دی نو نی بولے نشی بس گزارا بور سرکے وبس منهما او فارق لي زارنا رجالا كثيرا نارين دير ونساء او زنانا فزنانا سر كثيرا نويا داولي تفسير خازين يوبرا دغمان كولا بيان كو غلام خيب مولانا سر ناوي خازين دخلوا خزانونا خيستا بيان كري اغزا چی دو زنانو ذکر پائی کی دی خمولی خمول مانا پائی پی دی جمنانی داوی ذکر دی نکی گیا نظر دی وجنا دنی سا انسر کثیران دی ویلی تفسیر خادن وی وینما وصف الرجال بالکثرت دون النساء لأن حال الرجال اتم و اکملو اللہ صفات الرجال فكثرت واندي ندزنا نو ذك حال الرجال عند ناري نو دا تم اكمل دے وهذا قد تنبيه او دا بشانت تنبيه دے على ان لائق بحال الرجال الظهور والاشتهار وبحال النساء الاختفاء والخمول لا ودا تنبيه دے پدی واندي لائق دا حال دا ناری نو سرا ظاہر والے دے ہو شہرت دے او ظاہر دا حال دا زنانو سرا لائق دا حال دا زنانو سرا گمنامی او دغوے خاموشی گا چی گمنامی وی او ذکری ملی دانا چی دا دوین معاشری پایا ادا ودی بلی پائی سر برابر روان ہے نن دا بو سر برابر نہیں روان دا پائے بو پوری ادا بلو بار چلی گیا ادا پائے بدن نہ چلی گی نجوڑے بس میں وام بو برابری وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَوْيَرِدَ إِذَا اللَّهَ رَضَاتْنَا تَسَاءَلُونَ بِهِ كِسْوَالْ كَوَيْتَا سُوَا دَيَّوْبَلْنَا تَسَاءَلُونَ تَسَاءَلَ يَتَسَاءَلُوا تَسَاءُلًا مانا دَيَّوْبَلْنَا سُوَالْ كُولَا كِسْوَالْ كَوَيْتَا سُوَا دَيَّوْبَلْنَا بِهِ بِهِ فَنُمْدَ دِي اللَّهُ عَنِّي وَالْأَرْحَامَ او وَالْأَرْحَامَ وَالْأَرْحَامَ مَنْسُوب دے نمالو دا دا آتاو دے پلفز دا اللہ وانی نمانا وَتَّقُ اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ او یری گئی دا اللہ نا وَالْأَرْحَامَ او یری گئی دخل ولینا مانا منن تقطعوها دینا چی قطع کیتا سو دخل ولی دخل ولی حدس الرحمن دا قطع کلون او یری گئی او یری قراعت وَالْأَرْحَامَ نبیعات او دے فدغ باندے فضمیر مجرور باندے نمانا تسال نبیہی والارحامے چی سوال کوئی تاسو فنمد دی اللہ واندی والارحامے و پخپل والای سارا مانا سوال کوئی پخپل والای باندے چی خپل مہما خپل والی را سارا پا لئی خپل والی آغا راس رو پالیا نو والارحام یا ہو منصوب دے نو دا ملو دے چیت تکو قتل ارحام ملو دا قتلوها ولا تقوروها دا اپالی جا سل رحمی قتک ویما او یا نشارد دیلا چی مخت بیان دا دا سر روان دے چاہے کہ بیان دے سل رحمی دے او بیان دے دے مخلوق سرا دے تعلقات ہوا او دویم دادا دویم آغا دادا چاہ تبشی پر دغوان دے ضمیر بان دے نمبر لو دا بیا بدغ مانا شیا والارحام او پخپل ولی واندے مانا دے او بلنا سوال کوئی پخپل ولی واندے اما او مولانا محمد عبدالحان رحمہ اللہ وی سلہ رحمی دیتا وی کہ تخپل وانو سرسکے وین اصا ایلیکا یا وین اصا ایلیک اگر کبت کئیتا سرا نو تور سرسکے نو دیل وی سشے احسانا او کچرے تو دا غی سارا خطے پا مقابلہ دا خوب کولو کی یا بد کے پا مقابلہ دا بدو کولو کی ناغوی فامرن سہلن ولیسا من السلتی دا یو اسان عمل دے بیا اگر سر بدو کل اگر خوب کل تام خوب کل دا یو اسان عمل دے او اجدا بیا سل رحمی ندا سل رحمی او احسان دا دے کیا غیر سربت کیا اتو سرخو کیا ان اللہ یقین اللہ کان دے علیکم بتا زبان دے رقیبان گاوان و آت الیتاما اور کئی یتیمان تمان لئی ولا تتبدل الخبیثا او ماخ لئی پلیت مال فتوید پپاد مال باندے یا مبلوی معمولی مال فتوید پخ مال باندے مطلب دا چیت لگی داغا غخ مال اغزان لکے او اغب خرام مال داغ کا تکی سابے ولا تاکل اموالهم او مخرج مال نردے الاموالکم دمال نخبلو سارا الا بمانا دمال باندے الا اموالکم دمال نخبلو سارا انہو یقیناً دا فراد دمال دے یتیم کاندہ خوباً کبیرہ گناہ لویا دا لویا گناہ دا و ان خفتم حضرت رحمہ اللہ وی دی نوی کلی شوی پالا دا یو سڑی رور مرو نجوڑی بس دور پسی دا ماخا میکاوا درے میکاوا دا جمیش بیئے دا سلو اختی بیئے نجوڑی بیاو لگی دا ندا آگئی کور تلار نا آگئی لیوی دمرا دمرا مال بیو لگی دا دا را کئی نا آگئی رئی سشیش تا دینا نو سشیش تا دینا نبا جوڑی دیو لگی دا آگئی دا کور نا لنگا گواوا نا غیر آروانکا نچی غیر آروانکا نا غوارا آگا ور پورین خطی نسا گوا پورین خطی دی دن پر را کئی آو سا غس خی پورین خطی دی آغن را پریوی چرا باری کل دی پسینن یو سڑی و تری دا سی وی دا یرا دی پلار پسی می دمرا دمرا شیل گولو اوز دی سنرا چی وی آغور تری دا والو چی جاری وی جاری بما دا لگولو آغور سر پا پرگونو شو جی پا پرگونو شو نی جو رو بام پور تلالا او ما شمانو آغا سیم دن نکا ادائی جوالا پا پرگونو تالا چاوی چی طور پسی مان لگو تالا چاوی کی طور پسی مان لگو ولیوی تالا چاوی چی تی لگو نبازی لگو کن اما اللہ دا بری ما شمان آگا لنگ دی باو خیل دی چل دور کرو نداشانی دیو دی عرص دووی ما ور پسی دمرا دمرا سلگولی اشاب آگا را که اگن را کوئی نایی کنن را غزمکت اشارو آیا کانا کو چی کل مراکن دوری جا ورلدا واپس کن اللہ وی انہو یقیناً دا خوراک مال یتیم کانا دا خوبن کبیا گناہ لویا او حضرت شیر رحمہ اللہ بری دے ملک کی دا ظلم روانو دا خلق دا لگیا امال یتیم اغب فر لکی دوا دا رو بستر کی سری پلار بے مروا او یتیم بپا دے شرے ہو او دائی بولا کی دن جوڑے سکندر آدھے والا روی من آغا بیلالا کنو چیوینی بہو پہ دی آنے جوڑی لائی با قبر للا او سکاتیان بے سکات تقسیم ہو دائی نوی تیر دا دغا دے نبالی با دے او یا مطلب دا دا مشترک مال دے وَإِنْ خِبْتُمْ دوئیم حکمہ یتیمان آنے کی نکو سر انصاب کئی او کہ چرے رہی گئی تو اللہ تکسی تو تاکہ انصاب ہو نکلے سے فیل یتاما پا برد اعتمانا جنکو کی فن کی ہو پس نکاو کئی ما پاغسی بادوانے توابلکم چھ خلقی تاسو تا ما مانا مسو کا پاغسی بادوانے توابلکم چھ خلقی تاو ترنانونا مسنا دو دو او دو او سرا و سلاسا او دو دری او دری او سرا و روبا او دو سلورو سلورو سرا نده وی دو او دو سلور او دری او دری شپگ شپگ او سلور شپگ او سلور لس و روبا او سلور سلور نو ات نو اتل لسا نچاوی اتل لسو سر نیتا جائے انزا تو سر نیتا جائے انزا اتل لسو سر دیر پارا چارا مغل اغا خوشا لشی او چاوی نا مسنا دو دو و سلاسا و دری دری نو پیز و روبا نو نها تو ندا سنزا مسنا مانا دو دو و سلاسا و دری دری و روبا او سلور سلور نو دا جمع ندا جنین آغا و خودیر خو پوری کی چکل دلوی سلور سلور کی نیا او غلبی لیسے رہے ہو پیڑی روڑے رہا نو بیا خو کٹ کیا تنیا ہی ناس بیا خو سلور کی نیا نو دا شانی دا مطلب دا کدو سر نیتا کے کدری سر کے او دا شان کسلور سر کے فا ان خبتم نو تاولی دا مزدی دا نساء آسرا کثیران نویلے خو ندی ویلی مطلب دا رجال اللہ دسل ورسر نکا کول جائز دیا نو خود زنانا ڈیری لی فا ان خبتم پس کچرے ری دیتا سو اللہ تعدیلو دا چنساؤں کے شیا پمیند گنو کی فواحدتن او دا انصاف سیما ملکتم پاوس کی چمالکانی کا سزاوی سیما استطاعتم پاوس کی جتاسی طاقت لرئیا چاگا پا خرس خوراک جاماؤ نظر کی انصاف دے ندین مراد دگا عدل دے فین خفتم بس کرے ری دیتاسو اللہ تعدیلو تاکہ انصاف ہونا پیشے پمیند گنو کی فواحدتن بس یلی سر نکاو کئی او ما ملکت ایمانکن یا راگ چاہتا کہ مالکان شوی خلاص نستاسو ذالک آگنا لا یلی سر نکاو کولا یاد مند سرا ادنا دیرنیز لیرا اللہ تعولو دا چی زیادے ونکا ویتاسو ظلم منکا ویتاسو اللہ تعولو تعولو مانا کئی اللہ تجورو او مانا کئی انتمیلو دا چی میلانو کئیتاسو دا عرب مقولا والعال المیزان معال المیزان علوی چکلا یو چابلے درنشی درنشی نجوڑی آپ اسکتا باندی لارو ہوئی آل الحاکم مانائی ذا جارا آل الحاکم آغا وقتی وئی کلچ حاکم آغا ظلم کیا نمانا نوکا اللہ تعولو دا چی ظلم منکا ویتاسو او یا یو مانا کئی اللہ تعولو دا چی عیال دار بنجوئی گئی تاسو نبیا دا تعولو نوے زیادہ تعیلو نوے اللہ تعیلو اللہ تعیلو مطلب دا عیال دار بنجوئی گئی مطلب دا کثرت خاندان والا بنجوئی گئی وَآتُ النِّسَاءَ دْرَيْمُ حُکَمْ اوور کئی زنانو تا صدقات ہن نحلا مہرون علی خب خوشا علی واندے فَإِن تُبْنَ لَكُمْ دا یو دیر غلط خبر دا اور ما خیال دے اس رواج جوڑی گی ویتا مہرو لکا شل طولی کالیو لکا ندی جو رئی خیر دے ندی جو رئی خیر دے ان دے جو رئی خیر دے ہوتا شل طولی کالیو لکا نو دا شے گناہ دا ذکر علی سمت لگے کافی ظاہر نمت لگیا نم گناہ دا ذکر حدیث پاک جرا دی چبندہ دروغ جامع چول دا خاند دا دروغ جامع چول دیا چلی شلطولی مہر دے شلطولی مہر دے او کسبا سے جگہ رہ سنو نکلے سورہ دے شلطولی دے نبیہ بدے والی لفت سنو کی مالا بہت واپس راکے طلاق راغلی لیکن شی لفتولی با اسرا کے نو لفتولی آب پوری نشتر نو لفتولی با دے لسم میں نے جوڑا کی اوور کئی زنان اوتا مہرون گئی نخلا سپا غشا لیوان دے فائن سبنا لکم پس جر فاق کی دا زنان اوتا سوتا عن شئین دس شین من حضی مہرنا نفسا دفن طرفنا یو خود دے اس مہر دیر مقرر جی بیا اس شین ور گئی دا حرام دیا او دا خضا دا خپل نفس من کول شیا چنا تو ترین راوی ترسو جتا مہر نیرا کرے اللہ وی پس جر فاقی زنان اوتا سوتا کاغی دل پخ پل فخص شی نیدر کرے تولوے نشم در پولے یا معاف کرالا داشے حرام دے چد دا کاغی پخ پل خوشی باندے سشے پری خو دید نوڑے رکھا دا کل کل دا زنی لرشی دکان تا نجوڑے کسا سودا کئی نوک چانی پرتی نو پاغی لگل چیری علم دے او کمینچی پرتی نو پاغی علم دے اس پراجوری میں جوڑے جدہ کھلا نوڑی گیا اگلہ ویشا بدا شہرہ کھاوا گھرہ کھا ناغو ردہ ریلے بھی شکیرہ پسکے داولے اول د شرم ویل نشي او دی ویا پر له فکر ما خدا زما مخک فرات کړی دا شی حرام دی دا شی بالکل حرام دی بالکل حرام دی دا به لشن بل قتل نو قتل به وَلَا يَحِلُّ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِكِي بِنَفْسٍ مِنْهُ کہ کل آغا خوشا لیا تو خیر لگا ہے جی چاہوں سرزا ہے تو کم نکاغل لگا سے ہوئی نتیب لگیا لگیا ہے او کنا اب نیدی ویلی انداش حرام دے نفسان دخبلتا اونا وکلوہ بسرائیانی امری آن خوش حضما خوش مبارک او مریا آسان تیری دن کے یا مریا خاطبت والا ولا تو تسواہا سلورم حکم امور کوئی کم اپلتا اموالکم مال نخبلا مال داغے فاللہ وی اموالکم تاس مال نخبلا مور کوئی مطلب دا ترکم اغنا پوالے ندا ستا مال لے چی کل آغا اخیار شو دخپل مال دے حفاظت شو نبی والا ورکا حسی نجد پر دشمنی وزر پدی وزنو کی تبای پدی وزن کیا کیا کوئی بینا اتا والا مال جدا کوا نجو اغنا اصورا کی تس نس کوا نبادیم تو گناہگاری لکاغن کوئی دا استا مقصد دا ہوا یعنی شد پار و دے مال محتاجی اللہ وی او مورک وی قم اقلو تا مالون اخبل اللہ تی آغا مالونا جعل اللہ لکم چکر دول اللہ تا سر پار قیامان سبب دا گزران سبب دا پیدا رہیا چی تم اجوزی بل سزرک دی نشدہ دے ندبی یتیم دی ناپو ادا مال دیتی لگی آیا ندبا ہم سمال خیوا کی گی استاب ہم گزران روانویا ورزقوہم بیہا او فراق ورکوی دیتا بدی کیا مطلب دا درد دا مال دے داغینا پہ خرچہ کوا اغزان سرلکا اغی صابوا ورزقوہم او جانی ورکوی دیتا وقولو لهم اوائی دیتا قولا معروفا لنا شرعی دا ستا شیوے دا بزر تالا درکون خودم رالا تلا رخب المال دے حفاظت لیا نمال بری برباد چی پنزم حکم وابتلو لیتاما آزما عشقوئی یتیمانانو حتی تردی پورے انہی دا امتحان اغلی تردی پورے عذاب لہم نکاح ہر کلا چورسی دو بالغ والیتا مطلب دا بالغ شوا لوشوا فإن آنستم منهم رشدان فقط جر معلوم کتا سردین اصلاح رشدان عقل اصلاح حضرت شیر رحمه اللہ اندرو بھائی والا ورکا او سود علی بازار لسودا لولی گا اندرو بھائی دا شیرارا دا تانو دا شیرارا دول سونو دا شیرارا او دو روپو دا شیرارا او باقی روپی آنن تو گورا سودائے سود علی برابر راڑا او کنا نوکہ جاری سود علی تاولی گلو سودائے برابر راڑا نوستا اقل مندی نوفاد فاغوی لے ہیں فسور کئی دیتا اموالہم مالنا دائی نوکورا مستی اللہ وی اموالکم او سی اموالہم مطلب دا ترکمی چاگن نپوی دو اللہ وی داستا مال دے او چکل آگا پوشو نوز اللہ وی فسور کئی دیتا مالنا دائی ولا تاكلوها مخريدا اسرافا دير دير وبدارا او ذرذرا ان يكبروا دوجي دبدلوا دينا چلوي بشي دايا نسوار كدي چلويجي چما دي مال افل ليا ادي مال بيانيا ومن كان غنيا عاوزو چما بے پروا تجارت کول نہ پمال یتیم کے فل استعفف فزان دی بچ کیا ومن کان فقیرا آسو کی محتاج تجارت تب مال لے یتیم کی فل یاکل بالمعروف پسری نور مناسب جس گڈ نا غلی علی دا مال ای ندی پدا طریقے صرفات کیا فیضا دفات ملے بس ہر کلا چور کلتا سو ای تمنا والے بس گواہان سے بری باندے دئی باندے مطلب دا گواہان میسا چھ ماں دل دد گمر مال آمی دل ورکو ددی کسان پر مختمی ورکو وہ کفا بلائے حسیبا او کابیر خاص اللہ صاحب کو ان کے لرجال نصیب لپاد ناری نوی صدا مما دارسنا چپریخی مرپلار والاقربون او پر قلوان والی نسائی او دپار دنانو نصیب نصدا مما دارمانا ترکل والدان والاقربون چپریخی مرپلار او پر قلوانو مما دارمانا قل منہو چی کمی دا مال او کثور یا کڑیری نصیب مبروضا ایسا مقرر کرے شریا حضرت شی رحم اللہ علی یو عالم سرد اخبلوا شاگردانونا دیو مریض تپوس للاڑو آل تکی لاڑو ویکا دیدل نراغ حالت نزعی ہوا دا ساد خطو حالت ہوا نبس دے اغتا ناس دے ناس دے او چی سنگا ہو پاچھ پوری تیل سڑی بلے دل کری بول موت بلے دل او چیکل دے منش پتی کے ہفت ور سو را گیا بس ماں والے بکے ورک اس دور سو لگی او بلی کیا مطلب تھا مال بلی کیا اور دئی مال بخرچ کی گی ٹی وی تیل و خیال کر چلو اور دے دیر دیر سے خیال نہیں کرتی دیر سے خیال نہیں کرتی دیو جی نے کہا تو پسر پوری یتیم دا پلاس اوپائی دا او کہ جمعے وے انو دا اگر پلار اگر یواشی شادر ولو یا کسد ہے اگر پسر کرے دے او کہ سب لئی دی نو دا اگر چولی کپٹ کے دے نو دا اگر حضر شیر رحم اللہ بھومی اخو ویم سے بھی وی دا اگر آگے استاد آگے ولی چی یارا کاکانی لیدل دیر خوشحال ہو پسر سر کو مجھے رائے کہ مور لے لوئے نا وہ لوی ویالا پٹکے دا گئے دی بکسا کی بروت دیا گا والے یو سر نسواف بس گیا رائے دیر خوشحال ہو دیر سمی لیدل ہے خود طول دا سی رب دی دو دا سارا نا انہوں جو رہا گا والے لوی آلا آگا کمبری پرتا دا آگئے ہو سر بیا جتا بیا رائے وی دوی کیسے نا کیا تراج کی لی دلے نو دل پوری آواز ہو یہ آواز ہو دے مور لنے چل جو ان کی یہ راگ ہے مالے ہی کی جی دو شانی دم پا دم راگی ہے دو شانی خبری کئی یہ مائی چی دیا راشی مطف مختصا اور تو ہوا ہے چی کاکانی لی دلے ہو اور نور دیر خوش آل ہو گوٹ گوٹ کر دی دو داگو پا دی زنگن باندی درد رات دی پاگو دی آگا سیو چی مون با لور سر کنو چی دا مو بے با مولو دا گلو داگ با مور کنو بیا با آگا خوشو نو تو با دینا دا لور کر مون وی بے کور تراغے لور کرنے اچراغے نا آگا بیا کلو ذکر اگر یہ سیوی دا خل لیتر بکستے کنو چی دی چی واچی مول ترسی نو چی دستا دا زنگونو دا گو آنی جوڑے آگا بخشی آگا بخشی دا اندر یتیم دا مال دا فراج دا پارا دے و چل دو کرے حضر شیر ایم اللہ بری چی کل سار شی نو ڈبا ڈبا اولی سا چل لے استاز دے دی دستا سو نی خوز بایدا انا جوڑا و نمائی چی لگ بے تپوس للڑشم خوز تا جی رازا نبا جوڑی تے چی چالم سبق خی نبا جوڑی آگئی کرنی چھ میں اس کے لیے یا بل چال ڈبل ڈبل چل رہے یار تاس بیگاس کم دوائی لبو تلے و ڈاکٹر لنما ایراد تپوز لوکم یہ سار جی اچھا پیر کورنو باندی دے گر بھی اڈب اڈب کئی کورنو تلے لوگی افراد کئی افراد کئی حضرشی رہ مولاوی یو پیرا فرد دی زمان استاد را روانی دی چرا ری دیر بیاد نیمو علی ولی گورا دی فرد دی را روان نخب جانی نیدلی نیزنی زنانوی چی مخپٹ گئی حالا سڑے مخ پٹ گئی میرے آپ نے یہ کہا سڑے کہ دادا جمعہ تو استاد دے میرے برا کئی دن سڑی تو بڑی استما یعنی سڑے نو مل گئی تو جمعہ تو استاد ہوا ہاں مدا سن لو دادا تو دئی لگی ہے یہی فن ورکو اور صاحب مخلوق آگا عوام بھی دنوں فلیا کل دل معروف نصیب مقرر تقسیم تا قربا خاندان والے والیتام ویتیمان والمساکین مسکینان فرزقوهم منه وقولوا لهم او وای دیلا قولا معروفا بنا شرعیا ندا والیتاما والمساکین دا تی تفسیر دے پار دول القربا ملو دا رخپل فلوانو کی یتیمانانم دی مسکنانم دیا یادا والیتاما والمساکین دا ذکر کرے دے پار تعاتو دا پار ترحما مرد رحم دیو کا اسی اسی کی ناغول ورکیا فرض کو ہم میں ہو بس فراق ورک وی گئی کرنا وقول لهم اوائے دے تقول معروف علینا شرعیا حضرت شی رحم اللہ وی کلچی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگر جہاد تکلو نقبل دوے اغیر آگوہ دید حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ روح تیلو نے حضرت وی بشیا سبا جگا او جہاد تما خزما دا اندغا دے غالب گمان دے جذب شہید کی گما نو کچر شہید شما نو زما قرض و پورا کے زما قرض و پورا کے او کلک زما قرض دے روا او مال ختم شو نو بیا با زما دوست بوئے چھے دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قرض پورا کر نو ماورتوی ستا دوست ہو گئے ناغوی زما دوست اگا اللہ دے یا اللہ تب ہوئے چھے اللہ دخپل دوست قرض پورا کی نو اغوائی کل چھے دما پلار شہید شو نما سر راغد کردی دیر فکر اور چھے راغد کردن ہوں گا عیسیٰ کرنے چھے سمالو آنا اغد منگا اغد کردی دا پارن برابری نو دا اللہ پیغمبر اغاو لگی دا او قرضداری اغیر او اختی دل ہم اللہ دا قرضدار اسے شے پرین خوضی ای پرین خوضی دل او بیا دمونگ از مکا فرویش کی راو خطا دا غنیمت نا آد از مکا آغا مونگا خرس اکلا او چی خرس مکرنو چی راو سو قرضوان آغا طول اکی پورس طول اکی پورشوا او بیا ورسر آلل نمالیوی چی مونگا لوس تقسیمو کا نیمائی نا سو کال بز و موسم دا حج کی آواز کوم کرد پچا بان دا چا پا آغا بان دی قرضی نو چی راش جنو والا قرض ورکو نیچی سو کال آوازو کو او بیا سو نرازل نبیا لگی دا او تقسیم والا اوک تقسیم والا اوک او بیا پائی کی دے رضیات حصہ اگر مور تا ملاو شوا سرلی چی اولادی نرست را روان دی فلاهم نصف منو داغی اتم ایسا رسیگی اتم ایسا رسیگی او سرل آرینا دیر لی مال و دولت پاتشه و داغی او دیل و برکت المغازی چی اللہ دا جہاد پا مال کی خیر و برکت واچی او اللہ غی کی خیر والی را ولی وقولوا لهم اوائی دیتا قولا معروفا بنا شرعی وليخش الذین او دیری جا کسان لو ترکو بجر پریخے من خلبهم رسو بل ذریتا ویافا اولاد کمزوری خابوا علیہم نیاری دل بابا دیوان دیا کہ سوک با تی ظلم کئی سوک بولا سپیڑا ور کئی سوک بے مال خوری سوک بو سر زیادے کئی نچنن دا بلا غدل پاتی دی انو آئی سر دی ظلم ہو زیادے نکئی زوگورا لونی سورہ البلد گورا سورہ البلد یا دا این روان دی صورت آیت گورا الفجر نبیا ورپسی البلد سورہ الفجر کی ویا بلا کلا بلا تکرمون الیتیم ولا سمیت کی نظر آ رہنگے بلکہ عزت میں کوئی تاثر الیتیم انتیز وی خلق لا یوب اللہ بخوراک دی مسکین مانے وطا کلون تراس اکل اللہ مان او خریتا سو مال دمڑو بخورلو دے رو سارا وطا حبون المال حبا جمع او مینا ساتا ایتاسو دمال سارا مینا دیرا او دغو گورا سورہ البلد گورا آیت گورا دیار لسم اللہ وی فکو رقبا داغی نروان دیو لسم گورا اللہ وی فلکتا حملا قبا پس ننن و تیر دے اگا سخم کام تا او سجی پو گتالا جس دے سخم کام فکو رقبا دین ازاد ولد ستون دیا ازاد ولد ستون دے خلقو خلق دید بیدی نینا او اقامن یا فراغ ورکو لدی فی یومین پاغ رز کی دیما سغبا چلو کے رزدا یتیمن یتیم تضام اقربا کہ خاون دخبل والی رے او مسکینن یا مسکین تا زام اقربا چی خاون دخورو رے خارو سرپی وستا دے فضمک اپروت دے جاری سوک ادراپور تا کولو نشتا دے اللہ وی فليتقوا الله فسبح يريد الله انا اولينا سما مطلب دا کلا د کلاغ دل پاتی کړي نوداغم بل پاتی کولې شي يا ان الذين يتنا كسان ياكلون جهري اموال اليتامى مال اليتامان ظلمن پر ظلم سارا ظلمن قید اتفاقی دے یا اسے دے قید اتفاقی دے نہ قید احترازی یا داغیر پارے حضور تائید و گورا چلا قید اتفاقی دے یا نہ قید احترازی دری سنورمی سی پارے آخر و گورا وربائبکم اللاتی ہی حضورکم رستے آیت داری نہیں سا وربائے بکم اللہ تی او پر کٹائی ستاسو آگا فی حجور کم چیوی پا غیب استاسو کے مانا استاسو پرورش کیا من نسائے کم اللہ تی زنان استاسو آگنا دخلتم بہن چی دخول کریتا سو دی سارا نتا دخلتم بہن پیل اخترازی دے او خوب دا فی حجور کم قید اتفاقی دے مطلب دا آغا خدا چتاو سر نکا کری دا دے اولاد دے دا بل خاون نا نکاگا و سر راگر دے خرس وراک و لطور کے ساکور کے دا مور سر دا مور دے والا پا نکاو آگستے دا یا کاغا بل رہ کے دا نکا بل رہ دا او کفی حضور کم دا نادر باندھے حرام حجورکم قید اتفاقی دے نہ قید احترازی دوشان دو سور نور آیت سلی رشتم سورت دے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ عَرَنَّ تَحَسُّنَان آیت اگورا آیت اگری درشم اللہ وَلَا تُقْرِهُ عَذُور مَكَوَيَّا وَبِنْ لُحْبُلُوَانِ وَبِنْ لُحْبُلُوَانِ عَلَى الْبِغَائِ بدکاری واندی کچری راد لری تحسنان پاک دامن ایا نین عرد میں تحسنان قیدی تفاقی دے نہ قید احترازی دا مطلب نہ دے چک پہ یتیمان دے ظلم کے اور آغی مال خورے نو دا گناہ دا او کپر دا واندی نبیا گناہ ندا نہ آغی یتیم دے دا دا خپل تصرف سنگ دے خود مال کی تصور کو آگا سہی نئے جائز نئے دیو جن داغ طرف تصور آگا ناصر نئے اللہ کسان چھری مال ندی اتی مایا نو ظلمن فضل مسرا ان مایا کلو ندی بتو نارا یتی نہ چاہیے بگیڑ پلو کیور ذکر دے ذکر د سبب دے مراتین سبب دے مطلب دا اچھے پگیڑ پل کیور مطلب دا گئی اغفرا گئی چاگا سبب دا داخلی دو دے اوتا یعنی اور خونو خوری سبب دا اور خوری چاگا دا فراد دا مال دے یتیم دے حضرت شیر رحمہ اللہ وی معصوم چکالا خرپوسی گئی او دوس کرواٹے اولی دوڑی دو کی آگے لملا سے چاہیے نظر مور اپنا لا سوئی آگے سروٹ کے والا دلاس نہ اگر گئی وہی لاس میں کلیشی لاس میں اس وزیا ارے بے دار آگل کٹون کو کلیشی دیا پیڑی اور گربی ہوئی شی او دئی ناس دیا ناس دی دریا سلور سلور ناس دی او دا لگیا دیا نوڑی اچھائی ہاں دے والا دا ببو دے وی نوی بے اور لکھی ببو دے وی ناغتا دا کی گیا ببو دے والا موا دا لات ہوا چور نخلیا تا لگی نو ببو دے والا دے درشان حضرت شیر رحمہ اللہ دے زمونگا دی لوری کیوی گاوان کیو گوڑی خزاوا نو زے وفات جی او وارو والا نوسی آگا والا پاتشور یہ بس آگا نور جانو گوڑی خزاوا او مشر خزاوا نو ضرورا وا یغیب اور پسی دا جمی کولی او دا شمی دا دے اور پسی کولی وی میرا منہ کر رہا لے مال وی جدا شانی اگ پسی میں خیرات کرے ہت برازی لیا خلا رہے پور والا رالوی جدا ہو رہا کلا نہیں جا مسرمئی جب وینا کئی لڑش نیم آسا ربی اللہ دینی سواب کری ذرا جمال والا سلار سمجھ میرے ماخان نظم لارم چلان ملیاں راغلی بھی کٹون کی ناس نظم کی ناس تیرو پیٹی کی ابھی کالو خانے راڑو اور جوڑے آ گئے غلبیر کی پیڑے کی تیس ہو دی رو چائے کی ہو دی رو بس جوڑے میری ملیاں ہوئی بسم اللہ کوئی یہ مائے آؤ بسم اللہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يجد آية نوي نبال مليان دوڑي للاسكرة والاسمي الجدك لذا دمره بلوزي معنى قويدل نجلاس الجدك نهدولة جيرم يو دوڑي مراواغ استعبابل دوڑائی میں نے کٹی آواز اس کا ارے راما شمان دے جیر چاپیر ریکارڈ نولاڑ یادی والا خیریو کی جی زی گوری چی دی پلار سو خوری زی اخوی مولای نا اوی زی مشر اپری دی چی اولاری چی امولیان والا دواو کی نوی آغی خولار و اغلار چی اغلار نیما دا کتی دا واقس دیدل او دوی بل نوری حل تم پوری کن و دی دی پوٹی موار کن اغا وخمی پا دی اخلاس اکا او ایمالی دواو کن دواو شو مولیان پدا سی کنو لگر تور ترانم ایمی مائے چندر دنیا لگو ہے چرا شدو خیو اگر آلا لوخی کور ترالل او دوڑی یوڑا ایمال اید چنکا علمال یخان دا سن چل دے اگر خجرانو وہ بگی نشتا گیا او دوڑی مکم شید او بی نور فارس برابر نیمان دے بید تال رشتیا گیا لشم آگئی بھی مونگا سو گئے او پڑا و آگا سم روڑائی و آگا سڑا کیوں بھی دا سڑا کیوں بھی آنو کستا خوا خیلی بتالا دا یو خیرات چل خیم آگا دا چی آر او رو دا شانی خوا خرا را خیپ خوا او لاس پوچتوا آگا بستا نزوی خیرات دی او پدی خپل ورو باندی فراو پدی خپل ورو باندی فراو خرگیشی لور بے مکھ پوستے اوپر میں دور کرا کے بس ابھی دوا شا نکوا دوا شا نکوا آسا ربی سوا